بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنتي على تبارك وتعالى ci boole mu ñu booleel ci jotaay bi nga xam ne jàpp nañ ne barke kese la. Ñu ñëw aussi fekk fii suñuy mbokk, suñuy xarit, suñuy soppee, suñuy am di jàmm, suñuy wëllale suñu lépp. Rawatina nag mbokk bi wàcc léegi 16 bi maa moom ñoo bokkoon benn classe, ñoo bokkoon benn classe bi ñu jàmm moo mi ngi toog. Waaw, ñoo bokkoon benn classe Alpha la Abdel Fatali. Alhamdulilah, ñu ngi sant yàlla bu baax. Ma ñëw aussi wax dëgg yàlla fekk ko mu doon traité jëm boo xam ne moom la ma mbokk yi waxoon. Jëmoon naa leen sax ne nañ ko def avant seen programme bi, waxoon naa leen nañu changé date bi def ko avant 24 ndax ñu mën a fàttali jullit yi 24. Dama doon préparé xutba juma suba ci 31 décembre comme 24 passé na. Ma duggee ci Google di utam yi ma dajeeg benn hadis bu Abou Hourayra ci yenn riwaaye yi, ci yenn riwaaye Abdoulaye Ibn Abbas, borom bi tabaraka wa taala di wax ci hadisul qudsi, doomu aadama daal def ma saaga, doomu aadama daal def ma saaga, te wax dëgg yàlla wa ma yambaghi lahu an yashkura. Doomu aadama daal saaga na ma, te wax dëgg yàlla yellul fi ma jaar ak moom mu may saaga. Dafa mel ne dañoo laaj yàlla, waaw yow yàlla nan la la doomu aadama saaga? Mu ne def ma utal doom te aw ma soxna. Moo tax ñu ñëwee mën leen, est ce que duñu taajil bis bi ngeen def ko 24 ngeen def ko ci bedd bi ndax ñu waxtaan ak jullit yi? Mais ba tey sant yàlla rek, bi ma yëgee ne passé na aussi te changé wuñu date bi, ma ne kon naa dellu ca tam bañ ma proposé woon muy tarbiyé bi. Ma ñëw fekk doomu nday bi aussi wax dëgg yàlla fàttaliñ ci loo xam ne buñ ci yemoon rek dana doy. Mbokk yi yar ci mbir yi ëpp importance ci l'islam yar ci la bokk, waaye yi ëpp jafe-jafe ci la bokk. Lan moo tax dañu war a fexe ba nit juboog yàlla? Loolu yomb de, loolu dafa laaj ay yitte. Gis ngeen tey daanaka feebar bi fépp la laal, xataa ci ñun ñi. Xam ngeen ne man mi niñ ma yare woon yarewuma ko sama njaboot. Yéen ñi toog ku nekk niñ la yare woon, xam ngeen ne yaroo lool sa njaboot. Te nag wax dëgg yàlla mu nekk ñàkk sens. Léeg-léeg ma wax sama waa kër na ngeen bàyyi xel ne yéen amuleen droit, waxuma sax di def ay caaxaan, waaye di nuróog ni ci mbedd mi. Maanaam man tey awma droit. Heure yi ma jot a dugg avant may gis sunna samay doom li ci dugg. Ñun ñu toog fii yëpp suñu yaboot ci alquran ak sunna lañ jëf. Est ce que jaadura kon suñu doom di def heure di nekk rafeur, di nekk simbkat, di nekk gaynde, wala nuru xale yi ci mel di jaadur. Loolu nag dafa laaj programme, dafa laaj tabax jiil multazim mu'min, xeet woo xam ne bu dee ay jigéen lañ xata bu ñuy nelaw seen école day nekk seen bopp. Jullit yu góor yoo xam ne saa ñu liqaamee ci jàkk ji su imaam sëlmale gis lañ ñu toog. Ñun génération boobu lañu war a formé. Su fekkee xam nañ dëgg-dëgg lan mooy tarbiya. Wallahi benn mbokk daf ma woo France motul une semaine barki démb doom ci weer wi ñu nekk ni ci affaire 24 yi. Ñaari doomam ñoo jàngi. Bi ñëwee maîtresse bi ne leen est ce que yéen am ngeen cadeau? Ñaari xale yi ne ko déedéet ñu amuñu cadeau de. Mu ne leen est ce que génn ngeen xool asamaan Père Noël jox leen cadeau? ben xalé bi ne ko ñun ki ñu jang mu dëkk asaman tuddul Père Noël maîtresse bi ne tek xol xalé bi mu ne mag ji wax ko kan la mag ji ne ko Allah boko dëkk asaman waye du Père Noël lu tarbiya lu ñu dem tok tok bay sa doom ak télé muy seran Père Noël nga xamné hatta mom ci bopam sax yow sa bopam sax bu la won téléphone dara tay dañuy jox sa doom cadeau yoy ay jikko sangu ak sa kala ñu jëlé ci karawo lolu mbokk yi liggéey la gis ngeen li mbokk bi doon waxtaané légui muy li ñuy sof ni suñu wax waya sa ba dafa jafé li nga lianna tarbiya بحاجة إلى وعي وثقافة وعلم بأصول التربية. تقول يا مودي، أيها كان كنا خالد، أيها جبل جلي، ناي مورل، أيها ينبع جانجي، كوني أنا لك بس بلا عندي أنا واحد، ينبع، لا لا من الترب، ده فين تنا نجول ولا يدل، يدل جاب لي وين تربية، نو، دلولو، ده فجأة، ده فلا كومبريشن. Wahyi ki yar dama laaj mu am way mu yew comprendre aduna bi xam deug lan mo indi nit ci kaw souf wahyi waye thaqafa dama laaj jang te ñoo ngi ni ñun am na ñoo xam bu ñu dund sunna wala avancer wuñ ci law boko indi duñ ko lire ci la mu ñu avancer ci diine goor ak jigen nak fu fu ko tek ñu ñun dañu bëgg wuutu yaronte bi ci alayhi salatu wassalam ci kaw souf dañu wara jang dañu wara am culture mais kenn ci ñu nangul déplacer wu suñu usra yaangi ni dina wax goor jigen man dama décourager usra bi ma bokkon te ma lañ doon jangal ki lañ di jangal def sacrifice ñi jang suñu def sacrifice ngeen nga dañuy jang sa diine xam yalla sa diine xam muko téré bu ndaw bobu rek ñu jang muy usulu salas masaili mu ñëk indi bu ci ñëk lu wax ko koy faté al ilm loolu da paré xam bu ki ko mu xam noy jamo yalla ko mu xam noy yaré ku amul xam noy bokké dafa laaj compréhension bu bari laaj culture laaj nga jang xam usulu tarbiya wa qawaidha nga xam kenoy yar fan nga koy tek waye bu fekke ni lolu amul dañuy nek ay taxan katu guddi yi lambatu dañuy am ay dom yo xamne vraiment li ngay yeungal sax ñom ñokoy ñëk kont té nak day nek pak ci yow dafa am benn borom xam xam bo xamne dafa ko ron yalwan fajar keur gumba gi ñew di yalwan lu way man bi yuxu xale bi wacc rek dal di koy beux gumba gi beure ngu ci escalier ba ci souf dal di teud papa ji deg gri rek daw ñew bu xam xam bu mag la mu ñew gis gumba gi teud mu ñew yëkëti ko rek dal ne yalla bal ma yow yalla bal ma ma ngi lay jigul ndax ki def li man nga ko joxone pour ma defar ko ba du def lu melni comme dem nako nak ni mako jaarale mo baxul ndax suma ko jaarale won ni nga bëgg su gisé ki du ko def ni yalla bal ma man ma indi ci société bi ku len di lor au lieu di ku len di jëri wala bogo ni mu déggé bopam la critiquer mo tax dañuy wax suñu doom yi wala fi dénañ kewel du tepp doom jey beut gis nga li ñuy joy ci suñu doom yi ñun ñi la du xalé yi waaye bal ñun la nañ xol suñu bop ku sa doom yorul ku sa doom nekul sumit ku sa doom murotul ku sa doom di ciëkkal kor ku sa doom di kris karas ku sa doom di bënnu nopp bu lu yedd ke yow la yaa ne wursa liggéey ñun kan mo ñu jaarale won ci ko ci bor yoy mbokk yeen ci tok fi nek ay mag kan ma leen fa jaarale ken waaye da ngeen ñoo gis mbir mi xam ne fi ngeen nekkon du loolu ngeen jatt goor goor lu commencé bi jël dëgg gi ba ngeen mel ni ngeen mel lutax nonu munuñu ko jaar rasul doom yi bal defuñu effort ñun effort yi def suñu bop pour ñu bax ñu defuñu ko ci suñu doom yi da nak lool motax waji ne yar du nonu rek كان الأب إلى فهم أفضل لتفكير الأطفال وميولهم وحاجاتهم المتنوعة. فو وامي عيدوف جرى الله بيننا لغدي لتيت سدومي نويدة بنجوب يالا دنا لجورال أي خلاق دنا لجورال أي برنامج سكرجي دنا لجورال برنامج لونك ngay fexé noy défé ba xalé yi bax té ñoom xalé jardé ci 24 bi ni 24 daaw la xawma daaw di jik la xawna yag tuti sak 24 dañen défal ay programme jardé l'art de waxuma élémentaire pour ñu baña bok ci fée yi amna ci ben xalé bo xamné comme le 25 day dafa xey di jangi parce que ñu so jang nañ tay ñu ngi jël sagam sax nga ko waré mag yi di ko togn comme bokku ñu fiñu jàngé nan ko awulen fête awulen fête amulen fête waxul dara mu son sac de gem papa jaa ci kaw balcon bi xalé daal di jugé ci suuf yéek ci kaw rek pour lan jakarlo mom pour togn ko dem fék c'est pas ci kaw pour aller lan lañu nan ko ibrahima lañuy togn amul fête bi ñu commencé ñu yux awulen fête amulo fête mu daal leen gestu ben ñun jundil lañu baba ji neena touti ma djugi ci kaw balcon bi wadde ci souf touti ma djugi ci balcon bi wadde mune dama mu djou tok ci sees bi mune sama rongo ji genn ma xamne ben croupagn la ma dool ci sama dembe bim ne ñun djulit la ka lool dafa am lu laaj di fokk ñu delu fofu mbokk yi forme wa suñu doom yi jangalat len yarat len waye du nek ni rek affaire topale yi ñu def di tricher bu lené mouru ngeen jënd ben ko lu jëw bi dërëm wax na ay yow mère sori yoy dafa yomb bala ngay wax dara ci diiné xala julli jot nga rek ñu doga doon nga doga lam sa yeen say do yu balé sax jakk ja yoy la wax ñun la ikhwatal iman inna kaseeran min al aba wal ummahat la yash'uruna bi haja ila thaqafati tarbiyah تساعدهم على التربيه وتعليم ابنائهم مما يجعلهم يقعون في الاخطاء فاحش بوك جولي بري سي اي نداي اك اي باي دونو ييك ني دانجر مو لين تيم تي اسك لا نداي اك باي بو جودو سي القران اك سنه يياخو با سين دوم دي ترخيص دي دوجي سي يندي اسك لا بو يوم té société bi dañu yakamti pour lolu gis doom oustad say li mu ngi neul di way mu ngi neul di chris caras mu ngi neul bu nu nop mu ngi neul di simbu dañuy kontan xol ngeen khalil hussein bi mu ngi genné aduna gaay dañu dem mbal doomam do xam ngeen mahamoud khalil hussein cheikhul qura egypte bi mu ngi genné aduna gaay dañu dem mbal doom bu jigen bi duggal ko ci danse ni mu yoy xam ngeen ko ko def president de la république ak soxna mbal ko mais mbokk yi bayiwuñ ko frère yi bayiwuñ ko ba génne wa xale ci affaire yooyu ne ko ku mel ne yow sa baay daan taxaw di yëngal diine yow nga taxaw fi liggéey seytaan loolu warul mu nekk heureusement mu yëg responsabilité daal di de part kon loolu dafa laaj yow mi nga xam ne yarkat nga moytandiku yoon yooyu nga xam ne yoonu njuum te la yoonu ñàkk a xam la ci tënk yu gaaw danañ jël tolloog ñetti tomb rek ñett yoo xam ne min ajli tarbiyati salima pour ñu mën a am éducation bu wér këm ci pour suñuy doom bi ci njëkk mooy xarsul qiyam addin addiniya wal axlaqiya fi saxsiyati tifl dañu fexe mbokk yi ci as bu ndaw bi xalé bi ñu bëggal ci moom diiné ak ay jikko yu rafet xalé bi ñu duggal ci moom diiné ak ay jikko yu rafet fi mu nekké xalé bu ndaw ci façon lek ci naan ci solo ci wax ci lepp fop ñu jëma jëmbat diiné ci sun doom yi suñuy lek suñuy naan buñuy tëdd buñuy yeewoo lépp luñu war a def benn mbokk ci waa xuruj yi la bokk doom daf feebar ñëw bu ko principal docteur bi jël pousso bi diko jëlal direct mu jam jam dugul mu jam jam dugul mu jam jam dugul mu changer benen loxo bi xala mu bëgga jam xala lu téy loxo bi neko est ce que bi ngay jam wax nga bismillah docteur bi di xolal xala bi daali woy papa ji ci biti do ki ki mo mu bëgga jomali ah man dama set loxo bi affaire jiwul ma changer loxo bi mu ne bala ngay jam fokk mo wax bismillah ko fa lañ ko jangale lolu bis bobu mu tay mais nekul na bis bobu lañ ko wax dañ ko yaggal duggal ci mom bul def lenn ci kaw suuf luddul nga tuddu turu yalla barki demu ben ngentara yellu jaxsa nek ci debat yi di waxtan ben mbok da defay netali pisse bo xamne ben way bu daan yar domam ci du ma lay jox lek mais yalla mo lay dundal du man de lolay yar dom ci say dom ji ñewé rek bala muy lek tan ko demal nga jappi nga julli su ñe sa lek ak fofu yalla di mo lay jox lek chaque jour lol la xale bi def ben bis xale bi wacc fek mu neeku bi xale bi da ah comme yalla momay jox lek sa way nekk da dem julli ñi dina ma jox lek xale bi da dem julli ñew palat bi dal def yaa ñi dal ñu neeku ay daw jël taxi ñew ñew gis table bu tak mune ko dew mune ko waw mune ko yalla jox na ma malek allah jeul yalla mais yow bo gëmale sa doom de ma lay jox lek bis bo xeyama defas nak ya lol lañu yare suñu doomi fexé bañu am diiné fexé bañu gëm yalla so fi nekké bo fi nekkul su la gisé bu la gisul lol dañ koy jëmbat waye du luñuy lambat lu am importance la ci xalé bi gars qiyam ad-diniya ak ay jikko xolal tay suñu doomi ni ñu ñaké ay jikko dara ka ñok doomu mbéddi ñoy yama té ñun ñun dañu né won dañuy défar usra muslima loolu taxon nga bayyi ñepp daal dé ut kumuru mo bayyi ñepp momit yow ut la lan mo tax mënu ñu am loolu parce que dañu wacc yoon wi dañu décourager dañu dem ba ci yag lu bon bari rek ñu na ñepp la ñepp ayam légui amul problème sikki ñepp ala kando loolu ñu té responsabilité la wallahi li ma fekk mbokk bi di wax ci ñun ñepp nak wallahi bu ñu fexé ba suñu doom yi jatt dañu lay ak yalla aya bi mu wacce qu anfusakum ya ayyuhal ladhina amanu la yalla qu anfusakum lu ci nek wa ahlikum ñoo ñalla wala doom bokku ci bobu aya bi mu wacce dafa saaw bu yallu di joy gaay ñew ci mom naka loy joy mu baña ton ñu dem ci yoonte bi ne ko diw bu mu fi joge barki dem ba legi mu ngi joy yoonte bi na bo walen ko ñu wo ko mu ne ko yow lan la deg na ya nga joy ñaari fan mu ne ko waaw waaw lu ko waral mu ne ko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli ma sama bok mu ma dug aljana yalla jël sama jabo tek sama kaw lool moy man duma dug balal man sama bok ma ngi gor gor lu ci jaamu yalla limay def xiyef na ko trop pour ma dugg aljana yalla jëlat sama njaboot teg sama kaw loolu mooy man duma dugg yeneen bi ne ko wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsak doy na ci yow ni nga fexé ba baax li ngay diggal sa bopp nga fexé sa njaboot di mel noon est ce que ñun ñu ngi ci lool xoolal ni ñu décourager tay suñu doom yi ñoo gën a xam série télévision yi film yi démb dama dajale kii ñi ngi ni toog di len jangal ci sal ma lim lo len juromi nit ñi bax ci senegal ci jamono bi waxuma jamono ñu pass ñu bu may dara yalla ji malik ay seigne touba ma len ñu pass rek ci jamono bi lima len ma rek juromi khalifa diine ñi tok ci la bok mënu ñu ko indi ma tek 1000 francs mënu ñu ko indi fi di lim ñet ñet la ñay wax ma len dess na buñ bëggee wax oustad seydou lima len bokk bokk oustad diou ma len bokk ci ñu mag ñi la wax ñi dundu ni ñu am problème ma leen wa leg nañ baye non ak bismillah équipe bi nek euro équipe football yi nek euro ya ñu commencé bismillah ay ci fi ma ñu xamni xaw ma sax existé won la ci aduna ku nek ni ma 30 personnes dañu indi bu indi remplaçant yi katastrophe baaxul bu sima la wala yeen xamul ni ci diine yi ngeen dekkal ngeen di xam ay ñooñu nek fa la ci allah rek nga xamne amul ñu islam ben ndiri waas leen bañu sax ci xamuñu bamay def lolou dama leen doon piéger lolou lañuy fexé fexé suñu doom yi am programme diine bo xamne mbokk yi dañ koy jëmbat ci ñoo lolou nak buñ koy defé moy bi sahi qadaya diiniya bi suwarin basita kay yumkin tifli isti'abaha buñ koy yob defé lu yomb la ay programme diine yomb ay cd ay waxtaan lélé nga invité ben oustaz ben ki nako kay defal waxtaan ci nangam lélé nga def ko tome de formation lélé nga def ko lu nek tek ko ci cassette bi sétan lélé nga ñew indi ko débat ngeen wax ci ba mu am finalité fuñ koy yéw wala lu mel non ëlëbir ci bir bu xalé bi déme ba gis lool wala mu tollu fi day yom ci mom mu xam yeen taxaway la wara taxaw yeen position la wara jël mais buñu bayé li dëkk bi di def ñun ñëp ñu mel ni ëlëbir ci bir ray wax sa doom kay jaar ni mu ne la non fa ko man féré wa fé la bok nga am problème budul jéx fekk yow la xolal tay juñu bima nekké bokku jangaguma sax alfara bokku dayratul mustashid wal mustashidat ci la xamé won bokku bi to mu na ma sédé dayratul mustashid wal mustashidat dañu am pay ak mère ño bokku dayr ño am ay mak ño am ay cadet ñi nga xamné ñun ñi ñoo suñu doom yi fofu lañ bok goor ak jigéen dañu am ay tour xolal ñun mënu ñu am lool fi rek ni ñun suñu doom ya xamantawuy amuñu fuñu bok kenn du leen gis même suñu programme jeunesse féminine dañu am parlé suñu doom yi jigéen yi mag yi bok ci parce que ñoo baye ko parce que ñoo jappul seen dox parce que ñoo leen wonul le lire c'est parce que amuñ ci ben formation ngeen defale formation bi amone kérok bi yonent bi di gaday di joge keureum ci naaj bu tang bi duggu keur Abou Bakar ne ko genee ku nekkul ci keur gi yonent bi lu mi namone ci wax joju ku bokul ci fam bi la genn Abou Bakar ne ko ñepp fi lañ bok yonent bi tok ci diggu keur gi di leral ne ko dama wara gaday xalé tok di geet di deg yeen ñi jang si la suma juwe ngeen gagantima est ce que kero yonent bi dafa rek dafa ne Abou Bakar no xalé ñom après nang leen def nangam dedit xolal xalé bokkuñu yonent bi Abou Bakar la do xal bi mu paré ñom ñaar ñu départ xalé xam na ñom am nañ ci responsabilité asma dem uti lek bayyi ba xaji gudi muy xous makka lendumi so demone tay makka ñu ne la fi la yonent bi laq won ak car bi limu daw ba yegg sayram day daw ak makka 7e 5 xolal xale bu jigen bu ndaw bimu deme ba yeg abdallah rakka mo jël xari jaarale ko fofu ci lendum gi dem ba ci buntu ba Abou Bakar bayam gene rat ñom lu ñu nan waw ñoo ñu ba formation la xolal ba mercedé Abou Diallo ñew ci kër gi di espionné ana yonent asma ne ko gis ñu ko daf ko pes ba nopp bu xoté mu ne ko dang may réré waye gis ma le xol xalé ndaw yoy def liggey bu reuy ko est ce que ñooñu ngeen dafa dañ leen bayyi nak ci bedd yi ñi lambar la mari non dañu wax ak ñoom ñu dañ leen yeb ñoy ñi dañ leen wax yeen ay ñan fa ngeen bok ak li leen war ak li leen waru kon mbokk yi fokk ñu goor delu waat xola suñu bok pour sëbi suñu doom yi wallahi buñ jëgul depuis légui suñ dem ba ci kanam ñun ñëpp dañ joy ya lolou ñun ñëpp la koy sama bop la koy jita suñu jogul depuis légui lu gis ngeen dëkk bi fimu jog su ngeen jogul depuis légui ku nekk jël ma sëbe sa doof bi sa ngi ñëw di nga méré ku la deful dara fekk yow ya bayé quoi dañoo bayé ci suñu njabot yi fekk warul war di japp seen loxo di leen yob war di wax ak ñoom dama am benn mbokk xey di jang re yobale ñaari doom do bari lu muy nuyo nak bu ñewé assalamu alaykum xalé ñu graw nañ ñaar xalé goor suñu gisé ku def bop neen nuyo papa ni ñu na papa ki sala la mu ne ki dama ko xam ni rek su gisee ne ku am diine ku kii mu ne assalaam ko bu ko nuyo mu ne papa ki rek ki sama xarit la ñu naa sama xarit la dama benn bis papa ji dañ def benn mbër du rambo yow xam nañ ko gis ci école wala si ñu nuyu ko ah oustaz da nga def faa nga jaajëf faay kër ci kër bi ñu ne papa kii sala la ne ah xaw ma ko ne kii de fii def leen bër la parce que ngi rañ ñemewul wax sama xaay la ko ñu ne ko ah yow yow yaa ne mbër baaxul ndax xarit nga gis nga man naan loolu la ñuy def da ngay fexe ñu baax ñi nga xamal leen seen njaboot tele am na ci kër yoo xam ne xale duñ seen àndal même bu xasee papa nekkul lu bon bu génnee ñoom ñooy ñëw fay parce que dañ leen xamal ne ñii lii baaxul dañ leen xamal ne ñii baaxuñu dañ leen xamal ne lii jaaduwul moo tax duñ ko xool te ku ñëw ci kër gi bu ko xool ñu bañ waaye bu fekkee ne yooyu ñu ñooy premier jaaxaan xale bi ñëw toog sabe ëllëgal si biir lu muy wax nekk lii dara nekku ci lu baax la parce que fekk naa fii sama baab ak sama yaay di seetaan kon yooyu lañ ci bàyyi xel gis ngeen xale mbokk wax na ko sànq kayit bi weex tàll li ci nekk yow yaa ko ci def examen la rek bi ma judd lan la mën xale bi ñu judd lan lañ mën dara dégguñu benn làkk yow sa làkk bi yaa leen ko déggloo ñu mokkal ko li ñuy def yaa leen ko jàngal ñu mën ko boo ko teeleen wax ne lii baaxul wala lii baax na xale bi dina teel a xam lan la war a def mu nekk ci lan la war a bàyyi mu def ñaareelu tomb mooy taabidu tifl alal aadat al xasana ñu jéem a tàmbalo suñu doom yi aada yu rafet yi yu baax yi yi nga xam ne islam dàq ko ñu jàngal leen ko xamal leen ko ba ëllëgal si biir ñu xam lan mooy aada bu baax ñu tàmb ko def ko pour parce que loolu day mottali seen jëmm day mottali seen mbir lu mel ne tasaare nuyoo ifsaau salaam nga ne xale bi teel nuyoo deel wax assalaamualeykum wa rahmatullah bu dee góor la ngay joxe ñaari loxo bu dee jigéen nga ni ko bul joxe loxo deel wax assalaamualeykum rek waxti raamil kibaar nga ni ko dee respecté mag foo gis sa morom bàyyi jox leen ñaari loxo nuyu leen respecté leen booy wax ak ñoom nga wax ndànk yu mel noonu la ñuy wax neneelee nga jum dugg ci suñu benn kër yi suñu kër yi benn kër da ngay yàkkam di ñubbi da ngay ñëw xale bi di xëcc sa skip gaaw ñu jënd boisson ñëw xale bi feet njëkk ñu koo naanal doo am jàmm ñu fees que ñun la que ñun la te loolu lépp nag suñu responsabilité la bu ñu jàppee ne dund sunna moom pare nañ ci est ce que léegi man am naa skip sama tuuri bi gàtt la wala mënu naa terminé ay ndax suñu bopp yooyu ay masahir kese la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ila alqulub wal a'mal dañ defar suñu bopp bu ñu defaree suñu bopp suñu doom yi defaru parce que doom ci papa lay xool wala yaay ñoo ñooy ay idolam ñoo ñooy ay premier rëyukaayam su pap su doom ji di gis papa ji dafa baax papa ji ndànk lay wax papa ji lu baax lay def lu baax lay dem lu baax lay wax ñu baax lay àndal xale bi dafa yomb nga jàpp ci loxo bi pour mu jaar foofu waaye bu fekkente ne safaan la lay gis yéen ñaar bu dee bëccëg xaj ak muus yéen a ngi ah ak yeneen ak yeneen xale yi xale yi duñ dem kon mbokk yi nañ góorgóorlu ci yooyu fexe ba xale yi aada yu rafet yi ñu tasaare ko sa ñoo lu mel ne dëgg ci sooy wax was af sidqu fi l xadis wal ixtimaam bi nazafa yooyu yëpp fexe ba xale yi di set ñu tàmbloo leen yooyu aada yu baax yooyu lekke nday joor balaa ngay lekk nga ñaan def sa askar wallahi buñ ko tàmbalee suñu doom yi ñoom ñoo koy waxante seen bopp ñoo koy kirikinte seen bopp kenn du ci dootu ci am problème te gis nga boo yaree xale bi ba mu miin yëf diine yow noppalu nga noppalu nga da ngay nekk ci jàmm waaye bis boo leen tàmbalee yëf saay-saay dootoo nelaw boo leen fexee ba ñu jat dootoo dem fenn ba sa xel dal fooy dem da ngay dénkaane ji ak di utiku la xaar ci kër gi yooyu ay mbir la yoo xam ne doomu nday yi mbokk yi nañ gor gorlu suñu tam tay carton ñu jëma tek suñu doomi wax dëgg yalla ci yoon bu baax bi parce que ñun li nga waxon sank rek ñun musiba yu ñota dug ak erreur yu ñota dug suñu doomi war nañ am sens buñu bayé buñu problème aduna noot wala ay yëngatu wala ay xum xum wala ñak jot buñu sagane suñu doomi lo ñak jot outal ben waxtu ci kër gi boy tok di waxtaan ak wa kër gi ci diine outal ben dars outal ben waxt outal jang bo len di def même bu nekké ginnaw julli fajar programé ko wala ginnaw julli gé programé ko fexel sax bis bu nek nga ciril len ben ay wala ben hadith wax len li ci nek ci ay yeri wax len li ci nek ci ngëm wax len li ci nek ci ragal yalla wax len li ci nek ci lu bax ak bu fekke day teralu bon nga teralen saloko yo yay xol problème dundin yi am ci bir kër gi nga ci def dar si yoy dafa ba o lé sa ngay critiquer kèn def dara nga critiquer ko ba def nako se geul melne ko gisul baye ba dar si bi jot ngay indi hadith ba ki ko defal mom dina xam bopam so legge dina ko moy tanik yu mel nonu mbok yi dañu wara gor gor suñu kemtal kentalay katan ak fexé yittele suñu domi ci set an nazafa fe xalé bi yaramam di set waye yiremi di set wa ta'wid ala qira'ati wal mutala yu fexé encore ay waxtu yo xamantene da nga len di tok ne len lire len jang len wa djel sax dara ben paquet bobo wala jina wala temir nga dal di tek nga di dars bi kuko gëna mëna lire so ñew ma jox la su ko defé xalé yi dinañ gor gor sen kem dalay katan ha tam yoy bokk yi ñettel bi moy takziyatu tiflu bil hubb wal atf wal hanan ak tabi ko sunu doom ñettel bi ci lañuy jéxalé ci teunk bu ñu wara teunk rek mu gaaw moy fexé ba xalé yi xam lan moy bëgg lan moy bañ di bëgg fexé ba xalé bi ñu yar ci mom ak lewet ndax lolu dafa laaj ab xalé di ko gis nga amna xalé yo xam dañuy judd ci violence nek ay xalé rek commencé yor ay pak commencé di douraté commencé di yor ay xéer lu ko waral moy mbirum lewet mbirum yar mbirum noy lolou lañ yarul ci ñom lan lañ yar ci ñom moy dañu judd rek gis ay mbëk ak ay agresser ak ay tulli ak ay boulé lolou lañ judd ñu dafa né non la ku ñu japp boulé la ku ñu waxal mbëk amna ci boy yo xamne sax ya leen ëpp doole waye so waxal ñom bañ na la ni rek nga xamne ki bu doon sa morom do ko defati lu ko waral moy ci milieu bi mu ko dundé la ci milieu bi la dundé lool lool nañ ko moy ci ndik fexé ba xalé bi yu yar ak mbeugël ci xolam al hubb wal atf wal hanan lool nak fan la koy jëlé minal walidayhi kama yahtaju ila at-ta'am wa sharab xalé bi ni mu soxla lek ak nan non la soxla wé li lool nan la koy amé moy yenn saay nga daw ndeysaan mu ñew nuyu la nga fap fon ko ndey jor fon chamoy yenn saay mu kol kol bu rafet nga niko Allahu akbar ah dal di koy song yenn saay muy xalé bu goor ndeysaan mais yow bu fekke lool sa doom am ko ci yow day yaakar ne affaire mbeugil amul fen ken waru bëgg ken ko gis rek mbeukal la teul soy koy def sa doom day dem ba yaakar ne xamna ne yow bëgg nga ko fo dem bo wacce mu gatandu la te bu lay gatandu sax da ngay gis mu talal loxoy di taw di ñew ci yow waye amna ci ñoo xamna ci ñu sam waye wax deug yalla ay erreur rek lañuy def erreur yi xalé yi nekk yeb man duma critiquer ken sama bop la koy jëk ndax man yaakaar na bama noyé la sama njabot gi yaqku ta sama njabot gi bon bama noyé la sama njabot bon te dama ko sétlu ay temps yi ñaan bo gisé sunna da ngay kanasu dox ay temps la wax dom bi ma ñëk am ndeysaan bo mbokk ibadi dañu am problème rek chaque jour door nañ ki bëkk nañ kele bi chaque jour sama kër day fess ay mbokk yu am problème sama dom bi ma ñëk am xalé bu ndaw la ben bis ma wacc ñew rek sama soxna di ma netali kenn ko am problème ko yëndu ci kër gi wax ba paré rek xalé bi dem papa ma ne wax mu ne ma da ngay ut ben étage bu ngand nga indi leen ñom ñëf fi paralel gog ko affaire bobu ma xamne ki mu am na yeb yeb ñii di am problème yëpp na ko buy tëdd dara muur. Mais xoolal lii pour nga muur leen problème la li ñun la du kenn du xale yi de wallahi ñun ñoo tegg suñu tànk parce que boobu booy julli guddi yeeleen booy dem conférence jàpp seen loxo sooy jàng jàpp seen loxo bu ñu ñëwee nga encouragé leen ah ñuy gis lu baax ku nekk bëccëg ci kër gi ay film islam lu nekk doñu arrêté yooyu lañu am problème. Ku nekk jàpp ne télévision bi mën na laa yaroo sa kër télé bi kër gu gën a dangereux mooy kër gu télévision Sénégal yi nekk nga xam ne nag seen yëpp la ñuy jàpp nga xam ne seen yi lu ñu concours mooy kan moo gën a bon ñan ñoo gën a bon ñu indi leen kan moo gën a bon ñu indi ko programme bu gën a bon ñu indi ko léegi nag loolu nga bàyyi ko sawaa kër da leen di lëturin sa doom yi dañuy xëy koo na cee mu leen xool père gis nga waay xool bul dëbb ndoxon gis nga gor gi xool nga naan waaw du Mohamed laay waxal ni mu naan la waay baay xoolal yooyu wees na ak ñu xew léegi nii non xale yi langage yoo xam ne sa yaram day daw kon yan nanu yàlla dimbali kii tënk bu gaaw rek boo xamante ne loolu laa doon boros bu ndax bañ a lekk asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme dégg nañu waxtaan bi nga xam naa bu ko ci soxul woon alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax di ko ñaanal te kon dégg nañu li nga xam ne moom la doomu ndey bi sof ci waxtaan bi mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla daa mel ne ku fekkoon waxtaan wale sax daañu rek sof ci mu nekk loo xamante ni dafa gën a complet léegi waaye bu ñu dégloo waxtaan bi yépp daanaka liñ ci gën a jàng mooy ndeke ne kii yar moom dafa moom lañu war a njëkk yi waxal ba pare kii yaru foog nga yar ba yaru ba pare soo ko mën a yare ndax fa xulu chey laa yutti yi koo xam ne amoo dara boo ko mën a joxe ne leen bukki bañ ko ne seetal ko nay dafa seet ko amul dara rek mu wéne ne laaj leen lu ñu ko laaj loolu ko laaj di leen ko jox ndax amu ko kon bu fekkee